Mishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom, luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Manishma. In de studio heb ik voor velen, denk ik, een bekende man. Een evangelist die veel jaren van zijn leven heeft gewoond in Israël. Ook in Brazilië is geweest en momenteel weer in Nederland alweer een tijdje met zijn vrouw woont. Johan Schepp is zijn naam. En Johan, Manishma? Manishma Beseder. Ah, goed om te horen. Goed om te horen. Fijn dat je er bent. Ja. En we gaan vandaag eens over jouw leven hebben. Je hebt eerder al een keer getuigenis gegeven. Er waren vele mensen van onder de indruk. Bijzonder wat God heeft gedaan in jouw leven. En ik kan me herinneren van jouw verhaal dat het al begon eigenlijk op jonge leeftijd. Want waar kom je eigenlijk vandaan? Waar ben jij geboren? Ik ben geboren en getogen in Lexmond. Dat is een heel klein dorpje waar nogal eens files zijn met de A27. En ik kom uit een boerengezin. Ja. En ik heb één vader, één moeder en 9 broertjes en zusjes. En welke ben jij daarvan? Ik ben de tweede. Het tweede schaapje. En heb jij een broer boven je? Ik heb een broer boven me, ja. Oké, dus het is niet zo dat jij de oudste broer bent? Nee, dat... En hoeveel zusjes? Die is wijzer dan ik. Ja. ik heb 3 zusjes, ja. Oké. Maar daar heb je niet altijd gewoond, toch? In Lexmond, of? Nou, daar ben ik dus geboren en... getogen tot mijn 11e jaar. Toen zijn mijn ouders gaan emigreren naar Brazilië. Het was in 1963. Ja. En hoe oud was jij toen? Ik was toen 11. En dat zei je net. Maar hoe heb je daar gehad? Hoe lang ben je daar geweest? We zijn daar bijna 2 jaar geweest. Het was een hele verandering. En ja, het is ons niet gelukt. Het zat ons erg tegen. Maar als je zo jong bent, heb je dat bewust meegemaakt, die tijd in Brazilië? Heel bewust. Want mijn jongere broertje was doodgereden. En mijn oudere broer die had de ziekte van Bechterew. Dus die had veel met zijn rug. En toen kwam ook gelijk al de werkverantwoording ook op mij te liggen. En dat is gebeurd in Brazilië? Ja, dat is in mijn broertje is in Nederland doodgereden. Toen was ik 4. En... de ziekte bij mijn oudere broer werd ontdekt in Brazilië. Dus de werkzaamheden die vielen toen al op mij. Naast mijn vader natuurlijk. Op zo'n jonge leeftijd was je al... vond je dat erg? Nee, ik vond het prima. En toen jullie teruggingen? Toen was ik bijna 14. En toen zijn we samen een melkzaak begonnen in Gorinchem. Ik was toen de jongste met een SRV-winkelwagen... Wij hadden geld geleend van een oom en toen zijn we dus weer begonnen. Maar ik heb natuurlijk wel, doordat we natuurlijk alles kwijtgeraakt waren in Brazilië... de druk wel gevoeld om de familie weer boven Jan te krijgen. En school dan? Hoe zat dat? Ja, ik heb 5 jaar lagere school en 1 jaar MULO, maar geen diploma. Ik ben toen met mijn vader gaan werken. Volgens mij hadden de discipelen ook geen diploma's. Nee, die hadden misschien ook geen diploma's. Nee. Ik heb wel een zwemdiploma, dat vind ik toch wel goed voor mezelf. Gelukkig. maar de SRV-wagen, hoe beviel dat? Ja, mocht je rijden trouwens op jouw leeftijd dan met zo'n wagen? Nee, ik was eerst met zo'n ijzeren hond, noemen ze dat. Dan druk je je vinger erop en dan loop je er zo hard voor. En daarna zo'n winkelwagen met 3 wielen. En ja... ik was toen ook alweer 18, ja. Toen heb ik ook gelijk mijn rijbewijs gehaald, ja. En toen? Ja, ik had het goed naar mijn zin. Ik vond het ook een uitdaging om een goede omzetje te draaien. En ik kon echt wel leuk met de mensen omgaan. Ik grapjes maken, dat doe ik graag. Maar er kwam toch op mijn 18e... ik werd toen ook van het leger vrijgesteld... omdat ik onmisbaar was thuis. Toen kwam ook gedurende die oorlog met Vietnam, toen kwam er een hele andere stroming bij de jeugd van vrij zijn en reizen. En we lieten ook onze haren groeien. En daar had ik wel oren na om de... Ja, ik was toch onrustig in mijn hart. En dat kwam ook wel mede door een vertegenwoordiger. Want die zei tegen mijn vader, die jongen die kan zo goed verkopen, daar zit een miljonair in. En toen dacht ik, als dat nou het eindstation is van al dat werk, dan er moet iets meer zijn in het leven. En het heeft mij ook heel veel gekost om vrij te komen, omdat ik natuurlijk die druk voelde van kostwinnaar. Op 21-jarige leeftijd heb ik toen een maagoperatie gehad. En toen heeft een jongere broer mijn werk overgenomen. Toen ben ik dus gaan reizen, denkende, dit is het antwoord op mijn leven eigenlijk. Ik ben toen in Israël terechtgekomen, maar niet om daar altijd te blijven. Het was gewoon een tussenstation. Hoe kwam eigenlijk, wat was de reden dat je naar Israël ging? Nou, mijn moeder heeft Joods bloed en ik ben natuurlijk ook pro-Israël opgegroeid. En je had daar natuurlijk de kibbutz en ja, dat kon ik dan vertellen. We hadden ook een paar klanten die kwamen uit Israël. Dus voor mijn ouders waren altijd heel erg bang om mij te laten gaan, omdat ik nogal spontaan en impulsief ben. Een beetje een wilde jongen. Maar Israël, oké, uiteindelijk hebben ze me dan laten gaan. En zodoende kwam ik in 1973 in Israël terecht. Dat was 3 weken voor de Yom Kippur-oorlog. Goed getimed heb je dat, hè? Ja, dat was niet mijn idee, maar opeens zat ik wel midden in die oorlog. Ja. Heb je bijzondere dingen meegemaakt? Ja, heb ik heel bijzondere dingen meegemaakt. Ik heb daar ook echt ook de beschermende hand van God gezien. Want ik weet nog die beelden. Op de eerste dag Israël in shock was. Ze zeiden toen ook, we hadden deze oorlog kunnen verliezen. Ik weet nog goed dat al die geblinddoekte soldaten voor beeld kwamen. En ze waren totaal verrast. De leiding eigenlijk niet, want die wisten wel dat er beroering was, maar ze hebben er niks aan gedaan. Dat is dan later dan ook op het bord geschoven. Maar het was een totale verrassing. Het is de dag dat mensen vasten, naar de synagoge gaan slapen. En die middag, ik ga het ook nooit vergeten, toen opeens was er oorlog van boven en van beneden. En ik wilde altijd mensen helpen. Dat heeft altijd in mijn hart geleefd. En de eerste 3 dagen zat ik met 26 baby's opgescheept in een bunker. En toen vroegen ze, omdat ik opgegroeid was op de boerderij en een rijbewijs had, of dat ik naar een naburig dorp van Syrië wilde gaan om daar koeien terug te brengen in het land. En met een Bedouin heb ik dat toen allemaal gedaan, tijdens die oorlog. En toen heb ik ook nog 30 koeien gered uit een mijnenveld. Dus na de oorlog, toen kreeg ik een beloning van 3 koeien. Die mocht ik dan, dat mochten dan mijn koeien zijn. Maar je gaat nou heel vlot en heel snel over dat verhaal van de mijnenveld. Ja. Maar ik kan me herinneren dat je daar ook iets bijzonders hebt meegemaakt. Nou, dat is toch ook wel de moeite om even hier te vertellen. Ja, die medewerker van mij, die had ze ontdekt. We waren nog 30 koeien kwijt. En toen keek hij over de Jordaan en zei, daar lopen ze. Maar ja, dat was een mijnenveld. En toen zei hij zo, was een slimme jongen. Hij zegt, nou, ik zal het hek open doen als jij ze opjaagt. Dus ik ga over die omheining, heel impulsief. En midden in dat mijnenveld stapte zo'n koe op zo'n mijn. En ja, daar schrok ik ook van, want die koe die vloog al een halve meter omhoog. Ik denk, joh, hoe kom ik hier ooit uit, joh? Ik durfde niet vooruit, achteruit. En toen ben ik op die afdrukken van die koeien verder gelopen. En het is allemaal goed afgelopen. Maar die volgende nacht, toen dacht ik bij mezelf, jongen, ik had wel een been kunnen verliezen. Om te zorgen voor iemands anders koeien. Dus dat heeft ook wel een beetje indruk op me gemaakt. Maar dat was wel een beetje eigenlijk een dan verhaal van mijn jeugd. Dat ik, ja, te gekker, te mooier. Ja. Maar je bent ook gewond geraakt. In zekere zin een onschuldig wondje heb je opgelopen met grote gevolgen. Ja, dat was een keertje. Daar was ik in een roestige spijker gewandeld. Want je had natuurlijk ook niet zoveel kleren aan. En toen ging dat toch vreselijk ontsteken. Toen kwam ik in de ziekenhuis. En ja, dat was natuurlijk hartstikke druk met gewonde soldaten. En ja, die hadden echt niet zo'n tijd voor zo'n vrijwilliger. Maar ja, ik vertelde toen dat ik uit Nederland kwam. En toen veranderden ze opeens. Het was in 1973. Toen was Nederland ontzettend pro-Israël. Je had toen ook de autoloze zondag onder de regering van president Den Uyl. En Ik was echt een populaire jongen. Israëli's die leerden de Nederlandse taal. Ik kon steeds meer van die leuke Nederlandse woorden horen van de Israëli's. Het was echt een hele bijzondere taal. Ze leerden ook, Hup Marjanneke, Stroop en Kanneke. En daarbij die molen. Je hoorde ook Hollandse liedjes. Het was een ontzettend leuke tijd eigenlijk. Dat ik daar juist in die oorlog was. Het is eigenlijk een hele onvergetelijke tijd die gegrift staat in mijn hart. Ik deed natuurlijk niet mee aan het vechten, maar ik kon wel echt helpen. Maar jij vertelde tijdens jouw getuigenis dat ze jou eerst niet wilden helpen. Nee. En dat betekende, als ze jou niet zouden helpen, wat ging dan met jouw been gebeuren? Ja, dat moest er dan af. Want het was helemaal al bloedvergiftiging. Dus zulke verhalen heb ik wel meer. Dat ik eigenlijk op wonderlijke wijze in leven gebleven ben. Als ik dat dan toch ook nog even mag vertellen. Dat was in Brazilië. Toen was ik bij de buren en ik kreeg me toch zo'n pijn in mijn zij. En iedereen was druk met zichzelf. Dus ik lag daar maar boven. En op zondag, toen kwam mijn vader en toen merkte hij het wel dat ik iets heel erg pijnlijks had. En hij had het zelf ook gehad, een blinde darm. Ontsteking. Nou ja, achter in het bakkie van de trekker. Maar er was natuurlijk ook geen asfalt. Uren gereden naar een ziekenhuisje ergens in de jungle van Brazilië. En die dokter die licht mijn been omhoog. Ja, en die blinde darm die was gesprongen. En die dokter heeft mij toen geopereerd. En later ben ik erachter gekomen dat deze dokter, dat was een weggelopen nazi-dokter. En die is later ook door Wiesenthal opgepakt. Maar dat is toch ook weer een beetje humor van de heer. Dat ik door zo'n nazi-dokter gered ben. En ik kwam dat natuurlijk ook pas later achter. Dat ook allemaal zo geweest was. Ja. Het zijn allemaal van die verhalen. Dat zou ik wel een hele. Ik vul het toch voor de luisteraars nog even aan. Omdat ik dat heel indrukwekkend ook vond. Ook in Israël, dit verhaal wat je in Brazilië vertelt ook. Maar dat jij dus de hele dag in het ziekenhuis hebt zitten wachten. En ze eigenlijk zeiden, het moet eraf. En dat je zat voor te bereiden op dat je been eraf kwam. En dat toen een dokter kwam. Ja. En die vroeg waar je vandaan kwam. Ja. En toen die zei uit Nederland, toen je dat zei. Toen ineens had hij een capsule. Toen kreeg hij een prik. Precies. En toen kon je been erbij blijven. Ja, dat is heel bijzonder eigenlijk. Ja, absoluut waar. En dat heeft ook te maken natuurlijk met de rol van Nederland. Maar de oorlog was voorbij. Ben je toen naar huis gegaan? Ben je zo geschrokken dat je zei, nu ga ik terug naar Nederland? Nee. Ik ben toen verder getrokken. En toen kwam ik voor het eerst van mijn leven in de woestijn terecht. En het was in die woestijn dat er iets nieuws kwam. Waar was dat, in de woestijn? Negev. Ik had de woestijn zelf nog nooit gezien. Als boerenjongen, dan denk je niet aan een woestijn. Maar het was heel bijzonder, want mijn hele leven was eigenlijk geprogrammeerd. Je groeit op in een groot gezin. Er wordt verwacht dat je meewerkt op de boerderij. Dan ga je emigreren. Er wordt verwacht dat je meewerkt aan het nieuwe in die nieuwe wereld, dan kom je terug in Nederland. Het werd verwacht dat je, en dat wilde je zelf ook, dat je meewerkt aan de zaak. Toen kwam ik in Israël. Tijdens die oorlog was ik ook hartstikke actief. En toen opeens, boem, er was niks meer. Ik was helemaal alleen. Ik bouwde in die woestijn een hutje. En op een gegeven moment dan kijk ik naar mijn rugzak. En al die maanden, ik had die rugzak nooit helemaal leeg gehaald. Want Het is heet en je stapt even onder de douche, je stapt weer verder. Maar ik denk, toch eens kijken, toen ik toch mijn eigen hutje gebouwd had, wat ik allemaal niet meegenomen had. Ik kwam van alles tevoorschijn. En wat kwam er ook tevoorschijn? Mijn kleine bijbeltje. Ik denk, die heb ik helemaal niet in mijn rugzak gedaan. Dat was het eerste wat ik dacht. Maar later bleek het natuurlijk, mijn moeder had toch dat bijbeltje in mijn rugzak gedaan. Want ze denkt, die jongen die gaat natuurlijk ook naar Jeruzalem. En misschien wil hij dan daar wel een mooi psalm 122 lezen. Zo dacht zij. Ja. En ik kijk die bijbel aan en in mijn hart had ik eigenlijk het geloof gedag gezegd. Ik had zoveel vragen die niet beantwoord werden. En laat ik eerlijk zijn, als ik dan ook vragen had, dan wisten mensen het ook niet. Ik denk, dat is voor ander soort mensen, niet voor mij. Maar toen ik die Bijbel zag, toen dacht ik, maar dat is niet eerlijk van mij. Ik heb iets afgewezen wat ik nooit bestudeerd heb. Ik was geen lezer, totaal niet. Maar er was iets in mij dat zoiets zou zijn van, je hebt wel een oordeel over het geloof, maar je hebt nog nooit de Bijbel gelezen. En dat is waar, ik had de Bijbel nog nooit gelezen. En in die woestijn, dat was ook een strijd voor mij, want ik dacht dat is voor geleerde mensen. Maar ja, in die woestijn begon ik dan toch opeens toch de Bijbel te lezen. En door het lezen van de Bijbel werd eigenlijk mijn hele verlangen werd naar boven gericht. S'nachts lag ik ook, ik was ook allemaal alleen, s'nachts lag ik naar de sterren te kijken. En dan las ik weer in de Bijbel en dan ging ik weer naar boven kijken. En het was als het ware dat ik, ja, ik kwam er helemaal mee klaar. Er is een schepper. Maar toen de volgende vraag, hoe kan ik die schepper leren kennen? Doorlezen, toen kwam ik in het Nieuwe Testament, in de Evangelie, en de eerste gedachte die ik had over de Heer Jezus, Yeshua, is, hij is een superhippie. Als er mensen zo zouden zijn zoals hij, nou dan, ja, dan is er geen Vietnamoorlog en dan gaan ze elkaar niet te lijf. Dan is er een vredevolle wereld. Ik denk, joh, zo moeten de mensen zijn. Afijn, ik ben daar natuurlijk mee opgegroeid. Dat de Heer Jezus gestorven is aan het kruis van Golgotha. Maar bij mij was het altijd zoiets van, ja, nou en? Dat is 2000 jaar geleden. Pas zijn er 6 miljoen Joden vermoord, onschuldig. 1,5 miljoen kinderen. Joh, we maken zich druk om over iemand die 2000 jaar geleden op wrede manier gestorven is. Dus ik begreep het echt niet. Ik begreep niet waarom dat ik daardoor elke week naar de kerk moet over iets wat ik niet gedaan heb, dacht ik. En waar ik niks mee te maken heb. Waarom moet ik dan de rest van mijn leven elke week in zo'n kerk zitten waar ik ook helemaal niks van begrijp. Dus ik had een totaal geen godskennis en ik had er geen begrip voor. Maar goed, op een gegeven moment dan blijf je lezen. En dan gaat jouw held, die gaat naar het kruis. En de eerste woorden die hij zegt vanaf het kruis is, Vader, vergeef het hun. Nou, toen raakte ik onder de indruk. En naar de mate dat ik dus de Bijbel las, toen wist ik ook opeens, ja, dit weet je nu allemaal in je hoofd, maar het moet zakken naar je hart. En op een gegeven moment toen wist ik moet een keuze maken. Maar ik wist gelijk, als ik deze keuze maak, dan heeft dat gevolgen. Want ik had ook gelezen in 2 Korinthe 5 vers 15, opdat gij niet langer voor uzelf zal leven, maar voor hem die voor je stierf en opstond. Dus dat was een hele worsteling. Ik denk, nou, laat me even zitten met die keuze. Ik ga nog een keertje terug naar Genesis. Dus ik ging Genesis weer lezen. Toen kwam ik bij Rachel en Jacob. En die Jacob die was verliefd, zeg. Ja, en dat herkende ik wel, want ik was ook nogal eens verliefd. En er stond er opeens in Genesis 29 vers 20, 7 jaren waren al 7 dagen. Ik denk, jongen, als het leven zo licht wordt voor iemand die verliefd is. En toen kwam het opeens bij mij zo. Als jij je leven geeft aan degene die voor jou gestorven is, toen jij nog tegen hem was, hoeveel te lichter zal jouw leven worden als je jouw leven totaal aan hem overgeeft. 1974, januari, in de woestijn, heb ik de Heer Jezus aanvaard in mijn hart. Ik liep tegen Galaten 5 op, wat voor mij ook de beslissing bracht. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Er waren twee woorden die sprongen uit dat vers. Vrijheid en Christus. Nou, die twee woorden had ik nooit bij elkaar gezocht. Ik wilde zo graag vrij zijn. Maar ten diepste moest ik belijden. Ja, maar ik ben niet vrij. Ik ben niet vrij van mezelf. Ik heb dezelfde gevoelens. Ik heb dezelfde gewetensproblemen. Ik ben onrustig. Het lijkt wel of dat ik helemaal niet veranderd ben. Ik ben alleen maar van cel veranderd. Want ik ben niet vrij. Ik ben niet vrij van mezelf. Ik neem mezelf overal mee. En toen kwam ik Christus tegen. En in Johannes 8 staat het ook zo mooi, dat de Heer Jezus ons waarlijk vrij kan maken. Nou, uiteindelijk heb ik op mijn knietjes in de woestijn mijn hart aan de Heer Jezus gegeven. En de volgende dag ging ik over hem spreken. Want ik wist ook niet dat dat evangeliseren heet, maar ik was daar vol van. Die andere hippies die kwamen ook met hun goeroes, dus ik had er ook eentje nu. En je had niet bijvoorbeeld ineens, toen je dat had gedaan, hè, op je knieën, dat je hele leven veranderd was. Soms hebben mensen een bovennatuurlijke ervaring. Ja, dat voelde maar soms hebben mensen dat ook niet. Nee, ik voelde een soort klik in mijn hart van nu, eens was ik blind, maar nu kan ik het zien. Opeens werd het allemaal heel duidelijk. Het leek wel of dat ik verblind was voor het evangelie. Ik snapte het niet, ik vond het overdreven. Maar daarna, toen ik dus mijn hele leven aan hem gaf en hem daarvoor dankte wat hij voor mij gedaan heeft, toen vielen eigenlijk als het ware de schellen van mijn ogen. En ik weet nog goed dat ik gewoon de eerste weken, als iemand dan mij moeilijke vragen stelde, dat ik gewoon zei, ik weet het antwoord niet, maar eens was ik blind, maar nu kan ik zien. Opeens had ik zicht op de dingen van de Bijbel. En later begrijp je dan dat je door het geloof de Heilige Geest ontvangen hebt in je hart. Ja. Die jou verlicht om zijn woord te begrijpen. En zo is eigenlijk in 1974 mijn hele leven veranderd. Maar jij zegt van de eerste week sprak ik erover. Ik moet dan denken, als ik jou hoor van praten over ik zit in de woestijn, dat je ergens in de middle of nowhere zit. Maar je zat wel op een plek waar veel anderen kwamen. Ja, het was toen ik die beslissing nam. Eerst zat ik gewoon in het midden van de woestijn. En toen ik die beslissing nam, toen zat ik buiten Eilat. Dat was zo'n heel hippie dorp. Er waren allemaal van die zwervers. En iedereen had zo zijn levensfilosofie. En op een gegeven moment begon ik er ook over te getuigen. Ja. En ontmoette ik ook anderen die dat ook geloofden. De eerste broeder waar ik mee samenwerkte was een jongen uit Noordwijk. En die was opgegroeid als katholiek. En toen, in zijn jeugd, was er ook een gezegde: een goed katholiek leest de Bijbel niet. Maar hij is toen ook de Bijbel gaan lezen en is ook tot geloof gekomen. De tweede die ik ontmoette, dat was een Joods meisje. En die dacht, toen zij tot geloof kwam, dat zij de eerste was sinds Paulus. Want zij was om een of andere reden in de gevangenis terechtgekomen. Een doorzoeken van drugs of iets. En in die gevangenis kreeg zij toen een Bijbel van een grote zwarte Amerikaanse man. En in die gevangenis zij de Bijbel gaan lezen. En daardoor kwam zij tot geloof. En toen zij uit die gevangenis kwam, toen dacht ze, ik ben de eerste sinds Paulus. En toen zij ons ontmoetten, konden we haar vertellen dat er meer Joden zijn die ook in Yeshua geloven. Ja, van lieverlee, toen kreeg ik daar natuurlijk ook interesse in nieuwe mensen. Mensen die, waar ik één mee ben in het geloof. En ja, er is toen een hele grote verandering gekomen. Want hoe ging je toen verder? Bleef je daar? Was je van plan om daar te blijven voor je hele leven? Of? Nee, het is eigenlijk niet met voorbedachte raden gegaan. Maar ja, kijk, op een gegeven moment dan heb je je eigen hutje. En je trekt de Sinaï in, eerst in Nueva en later in Dahab. En op wonderlijke wijze heb je kisten met Bijbels in verschillende talen. Maar die hut die blijft maar vol. En die hut die blijft maar vol. En er komen steeds weer nieuwe mensen op je pad die ook vragen hebben. Ik kan me nog herinneren dat ik de geschiedenis van Elia las. En 7 keer hoort Elia ga. Eens moet hij gaan naar een beek en dan moet hij gaan naar een arme weduwe. Maar als hij dan in gehoorzaamheid gaat, op wonderlijke wijze zorgt de Heere God voor hem. Op wonderlijke wijze, daar gebruikt hij soms de raven zelfs voor. Om geen voetsporen achter te laten, om hem brood en vlees te geven. En een arme weduwe die helemaal geen hoop had. En dat vond ik zo schitterend. En dat heeft mijn vader later ook aangehaald. Die jongen van mij, hij heeft geen zendingsorganisatie. Hij praat niet over geld. Maar hij leeft en alles wordt voorzien. En dat heb ik gewoon geleerd om in gehoorzaamheid God te vertrouwen. Als hij je ergens naartoe stuurt, dat hij dan ook op wonderlijke wijze voor je zorgt. Daar hoef je niet over in te zitten. En dat heeft God gedaan. Als ik nadenk op wonderlijke wijze hoe ik al die Bijbels kreeg. Op wonderlijke wijze dat zoekende mensen op mijn pad kwamen. Niet alleen drugsverslaafden, niet alleen jongeren die een relatieprobleem hadden. Maar zelfs een kolonel van het Israëlische leger. Die kwam op mijn pad. En hij zei tegen mij toen hij me een lift gegeven had. Kom, ik kom voor 5 minuten. Ja. Maar hij bleef voor 3 weken. Hij was niet bij me weg te slaan. En na 3 weken riep hij het uit. Hij heet ook Israël. Het kostbare bloed van Yeshua heeft mij gereinigd van al mijn zonden. Hij is toen met pensioen gegaan als kolonel van het Israëlische leger. Hij is verpleger geworden. En de Heer heeft hem een lieve vrouw gegeven die ook tot geloof gekomen is. En 7 kinderen. En hun oudste dochter, dat is wel leuk om te vertellen. Die is nou getrouwd met een zoon van die boerderij, van de Jezus Red boerderij. Oh. Ja. Dat is al heel wat jaartjes geleden, ja. Ja, als je kijkt de goede hand van God door de jaren heen, dan zeg je, ja, ik moest daar lopen met mijn jerrycan water. Hij moest mij menen, want hij was ook op zoek. Ja. In 2 Kronieken 16 vers 9 staan, de ogen des Heren gaan door de ganse aarde om krachtig bij te staan. Hen wiens hart volkomen naar hem uitgaan. Had jij toen jij zo jong was en in de woestijn tot bekering kwam en natuurlijk die Bijbel hebt bestudeerd van hier tot Ginter, heb jij toen, had je al heel snel dat je al die teksten kon uit je hoofd wist of niet? Nee. Want nu noem je ze allemaal zo uit je hoofd voor de luisteraars. Hij leest ze niet op. Nee. En dat is me al eerder opgevallen. De een heeft dat meer dan de ander. Maar had je het al heel jong? Ik ben natuurlijk in het diepe gegooid. Ik sprak Nederlands, een klein beetje Engels. Maar ik kwam in contact met Japanners, met Arabieren, met Joden, met Engelsen, met Ieren, met Duitsers. En ik had die Joodse vrouw ontmoet die door Jesaja 53 tot geloof gekomen was. En zij was voorzien via Corrie ten Boom en via de Bible Society van Duitsland voor 15 jaar met pakketten met Bijbels die daar stonden te wachten om uitgedeeld te worden. Ik kwam die zuster tegen en die had een extra kamer. Er waren meer dan 1000 Bijbels in meer dan 30 verschillende talen. Dus hoe is het bij mij begonnen? Ik kon niet Bijbelstudie geven, dat kon ik niet. Nee, maar je vertelt nou een heel leuk verhaal. Ja. Heel erg kort, want je was aan het bidden dat je Bijbels nodig had om uit te geven. Ja, en toen ontmoette ik een taxichauffeur en die zegt, joh, ik ken iemand die dat ook gelooft. Ik zeg, nou, die wil ik wel ontmoeten. Nou, en met mijn broeder komen we bij die vrouw terecht. En die vrouw begint te vertellen dat ze in een sanatorium geweest is in de Tweede Wereldoorlog. Want ze was gehandicapt, ze had geen nek. En dat ze daar het kruisje had zien hangen boven de deur. En dat ze na de oorlog, want ze was toen daar verborgen gebleven. Dus toen had ze elke keer dat kruisje gezien in haar kamertje. En toen kwam ze in Israël en toen kwam ze bij Messiaanse Joodse familie. Ja, trouwens, hij was Arabier en zij was Jodin. En die waren met elkaar getrouwd, die waren allebei gelovigen. En die lieten haar Jesaja 53 zien. En toen riep ze tegen die mensen die haar in huis hadden, jullie laten mij het Nieuwe Testament lezen. Want ze had al jaren dat kruisje gezien. En toen zeiden die lieve mensen, nee, dat is onze profeet Jesaja. Nou, hoe komt het dat ik dit hoofdstuk dan nooit gelezen heb? Ja, dat is verboden. Dat lezen ze niet in de synagoge. En uitgaande van Jesaja 53 is zij toen tot geloof gekomen. En vanwege haar problemen met ademen, omdat ze geen nek had, waren er 2 plaatsen waar ze naartoe kon gaan. Arad, bij de Dode Zee, of Eilat, bij de Rode Zee. Nou ja, ze is toen in Eilat terechtgekomen. En Corrie ten Boom, die is in de eindjaren 50 naar Israël geweest. Ja. En die is bij haar op bezoek geweest. En aan het einde van haar bezoek zei Corrie, wat kan ik voor je doen? Zeg het maar, zeg het maar. En toen zei Magda, kijk eens uit het raam. Joden uit Jemen, Joden uit Iran, Joden uit alle streken van de wereld. Maar wie geeft ze een Bijbel? Ze zegt, Corrie, daar ga ik voor zorgen. En waar is ze toen naartoe gegaan? Ze is toen naar Duitsland gegaan. Naar het Bijbelgenootschap in Duitsland. En die waren zo blij dat ze iets voor het Joodse volk konden doen. Ja. Dus die hebben er alles aan gedaan om die vrouw te voorzien van Bijbels. Maar ja, na een paar maanden ging haar gezondheid achteruit. Kon ze die Bijbels niet meer uitdelen. Dus die gingen maar stapelen. En ze kon ze ook niet wegdoen. En die bleven maar in dat huis, eerst in de hoek, dan onder de kast en uiteindelijk de hele extra slaapkamer vol met Bijbels. Want wij kwamen bij haar 15 jaar later. En ik was pas een paar weken gelovig. En toen werd alles zo bevestigd. Het is Gods tijd. Het is Gods persoon. Het is Gods ontmoeting. Die Bijbels die liggen al met de bekjes open om uitgedeeld te worden. Nou, hoe vertelde ik hen dan wat ik geloofde? Oké, we gaan eerst luisteren naar muziek en dan mag je daarna verder gaan. Zeg ik het goed? Ja, Ahavato Gdola. Nou, het klonk bijna goed. Heel goed. Dat is de grote liefde van God die zichtbaar is in zijn zoon, die zijn kostbare bloed voor ons gegeven heeft. Dat is eigenlijk het thema van het lied. En het werd gezongen door Elisheva Shomron, en die ken jij ook persoonlijk? Ja, persoonlijk, jazeker. Ja. Dat is een hele oude oude ster, bedoel ik. Niet een hele oude vrouw, maar zij heeft al heel veel cd's gemaakt in de Messiaanse beweging. Een hele speciale stem, ja. Hey, we hadden het over de Bijbels die je kreeg en hoe je dat kon gaan brengen. En toen onderbrak ik je even voor de muziek. Maar je bent dus bij die vrouw in Eilat geweest. Ja. Dan heb je ineens een slaapkamer vol met Bijbels. Ja. Wat doe je daar dan mee? Hoe snel was je daar vanaf bijvoorbeeld? Nee, later toen heb ik ook Bijbels gehaald in de kerken in Jeruzalem. Eén van dat was de Schotse kerk. Die hadden de Bijbels vernieuwd. En al die oude King James Bijbels, die lagen in de kelder. Nou, die heb ik allemaal opgehaald. En uiteindelijk kwam ik in contact met Victor Smadje. Maar dat is weer een verhaal apart. Die heeft tot op heden toe een drukkerij. Want het werk is natuurlijk wel gegroeid. Vooral toen er meer dan 1 miljoen Russen kwamen. Hij is nu directeur van de Bijbelstichting, als ik het goed heb, hè, Victor? Ja, Victor is bij de Heer. Het is zijn zoon. Zijn vader is dat. Ja, ja, Eli. Ja, en... Ja, dat was natuurlijk ook een geweldige open. Dat is ook een geweldig verhaal eigenlijk, als ik dat later mag vertellen. Maar hoe, kijk, ik had een minderwaardigheidscomplex. Dat ik dat niet kan. Ik kon wel grapjes maken, maar ja, dat uitleggen hoe dat dan allemaal zit met dat geloof. Ik wist dat ik veranderd was. Ik wist dat er iets gebeurd was in mijn hart, want er was rust, vrede en ook hele grote blijdschap. Het staat ook zo mooi in Hooglied. Ik laat u niet meer gaan, mijn geliefde had ik gevonden. En hoe ben ik toen Bijbelstudie gaan geven? Wel, ik ging allereerst leren waar Jesaja 53 staat in verschillende Bijbels. Daar deken briefjes tussen. En Johannes 3 van de Heer Jezus en Nicodemus. U moet opnieuw geboren worden. Dus zodoende ging ik dat eerst in al die Bijbels leggen. En eigenlijk jaar in jaar uit kreeg ik natuurlijk ook vragen. En dan op mijn knietjes met een open Bijbel zoeken naar het antwoord. Dus ik ben ontzettend op keiharde manier getraind in het woord. In het woord, in het woord, in het woord. En ja, het openen van het woord verspreidt licht. En van lieveling ging ik natuurlijk ook zien dat God ook nog een heel speciaal plan heeft met het Joodse volk. Dat wist ik ook niet. Ik ben opgegroeid in een kerk. Dan vertelden ze me dat we in het vrederijk leven. Dus ja, nou ja. Ik denk, daar klopt helemaal niks van. Dus als je dan de Bijbel gaat lezen, dan moet ik ook heel veel afleren. Ik heb ook heel veel gedachten. Die moest ik afleren. Ja, maar dat staat zo niet in de Bijbel. Het is wel mogelijk om zekerheid te hebben van het geloof. God heeft wel nog een plan met het Joodse volk. Dit is een vervulling van profetie dat ik hier nu in Israël ben. Ik heb zelf ook een boekje gemaakt met Joodse mensen die tot geloof komen waren. En die in Israël dus geboren zijn. En toen ik dat boekje klaar had om uit te delen, kwam ik er opeens achter. Hé, dit is het eerste boekje sinds het boek Handelingen van Joden die in Israël geboren zijn en tot geloof gekomen zijn. Dus het was allemaal zo uniek. Ik voelde iets speciaals waartoe God mij geroepen had. Ja. En oké, toen zit je daar in Israël. En dan heb je al die Bijbels. Je bent aan het evangeliseren. Ik ben eigenlijk toch nog wel een beetje benieuwd naar een andere vraag. Je hebt er eigenlijk niet over gesproken. Maar je leefde als hippie in de woestijn. Je komt tot bekering. Je bent daar. Je leeft uit geloof. Wat moeten de luisteraars daarbij voorstellen dat iemand onverwachts een envelop kwam brengen? Of werkt hij wel wat? Of hoe ging dat? Nou, een van de eerste dingen die een Israëli vraagt, waar werk je? En ze zijn nogal een beetje ondeugend. En hoeveel verdien je? Weet je wel, ze zijn heel makkelijk daarin. Nee, ik heb altijd, vooral in eerste instantie, toen ik in de Sinaï werkte, deed ik verplegerswerk. En een dokter die leerde mij dat ook met die Bedouïne kinderen. En toen had ik zo'n drukke bediening dat de hut altijd vol was. Maar ik heb altijd gewerkt. Ik heb in Jotvata op de proefboerderij gewerkt. Dat is wel leuk om te vertellen. Want mijn vader heeft 6 koeien verkocht aan Jotvata. En dan ging ik op een gegeven moment naar die kibbutz. Ik zeg tegen zo'n oud boetie. Ik zeg in 1963... heeft mijn vader hier 6 koeien aan verkocht. Die zijn toen hier terechtgekomen. En hij gaat de kast in en onderin aan die stamboekblaadjes. Je kent ze wel, Neeltje 1, maar die van ons, dat was allemaal Ida 1, 2, 3, 4, 5, weet je wel, naar mijn moeder. En daar kwamen ze tevoorschijn, hoor. En ja, dat vond ik natuurlijk wel heel uniek, dat ik op die kibbutz, waar die koeien van ons terechtgekomen zijn, dat ik op die proefboerderij werkte. En soms werkte ik bij Agat. Ze hadden natuurlijk ook chauffeurs nodig, net na de oorlog. Of in de bouw, Mozes de wetgever, mocht ik een spion zijn bij zo'n film, hippiefilms. Er was altijd, Eilat was heel makkelijk om een baantje te vinden. En ik werk graag, vond ik leuk. En dan had je natuurlijk ook, ja, ook daar kon je ook zeggen, nou ja, ik werk. En dan had je ook weer contact met de mensen. En dan s'avonds dan nodig je uit in je hutje en dan deed je de kaarsjes aan. En dan ging de Bijbel open. En God heeft eigenlijk altijd voor me gezorgd. En hoe zat het met visa? Speelde dat toen nog niet? Toen ik tot geloof kwam, toen was het heel flexibel. Toen mocht je nog 27 maanden steeds je visum verlengen. En ik heb altijd er goed op gelet dat ik dat ik gehoorzaam was aan de wet. Dat ik dus geen problemen zou krijgen. Want vanwege mijn geloof kreeg ik problemen zelf. Maar ik hield me wel mijn papieren in orde. Dus toen werd het 15 maanden. Nou, dan zorg je dat je na 15 maanden even eruit geweest bent. Ja, en als je natuurlijk uit een groot gezin komt, dan gaat die trouwen en dan is daar een bruiloft. En ja, je wil ook wel eens thuis zijn. Dus, en toen is mijn vader ook ziek geworden. Dus daar heb ik ook het laatste half jaar bij geweest. Dus elke keer zorgde ik ervoor dat ik binnen de tijd eventjes het land uitging en dan weer terugging. Ja. En op een gegeven moment wanneer ben je teruggekomen uit Israël, definitief? Nou, in 1982, toen ben ik uit de Sinaï gezet. Ik heb toen een jaar of 5, 6 in de Sinaï-woestijn geleefd. En dat was eerst in Nueva, toen werd ik daar weggestuurd vanwege het evangelie. En toen kwam ik terecht in Dahab, dat is in de buurt van Sharm el-Sheikh. En toen kreeg ik ook van de Heer een vers uit Colossensebrief. Zie toe dat gij de bediening die gij in de Heere aanvaard hebt ook vervult. Dat is aan het einde van de Colossensebrief. Ik wist, wat er ook gebeurt, ik blijf hier tot het einde. Mijn part, had ik daar de rest van mijn leven gebleven. Ik zeg, joh, ik zit hier goed. Ik zit dicht bij de Rode Zee, ik kan mijn baantje zwemmen. Ik zit dicht bij de Beduïnenkinderen, ik kan een beetje verplegerswerk doen. Die hippies en die soldaten, daar het soldatenkamp. Nou, daar kan ik me ook aan uitleven. Iedere avond is mijn hutje vol. Ik was altijd tevreden. En ik had nooit gedacht dat ik ooit die woestijn uitging. Maar ja, toen kwam de politiek. En die gaven op een gegeven moment in 26 april 1982 de Sinaï terug aan Egypte. Is het terug aan Egypte of ze gaven het onterecht weg? Jij bent de Bijbels goed in. Ja, ik weet wel dat het gebeurd is. Ik denk dat ze het later ook wel gedacht hebben. Hadden we dat misschien maar niet gedaan. Maar goed, voor vrede en geld, dan goed, doe je veel. Hè? Dus ja. Het is wel gebeurd. De volgende keer dat ik terugkwam, zat ik binnen een half uur ook in de gevangenis, hoor. In Egypte ging het niet zo makkelijk het evangelie verspreiden. Maar dat heeft God ook weer gebruikt. Ja. Hoe lang ben je uiteindelijk in Israël gebleven? Nou, van 1974 en dan toch wel 33 jaar. Maar natuurlijk wel korte momenten eruit geweest. En toen werd ik 50 en... En woonde je toen nog steeds in de Negev? Nee, 29. Ja, toen hadden we in Eilat ook een jeugdherberg, de Shelter. Daar ging ik dan helpen. En gedurende de feesten, en met Pesach en zo, dan ging ik ook met de tent op het strand evangeliseren. Maar ik had ook ander werk gekregen in die tussentijd. Dat was ook lesgeven op bijbelscholen. Het is natuurlijk een hele ontwikkeling geweest, hoe God mij daar ook verder in geleid heeft. Ja. Maar Israël, dat was altijd de prioriteit van mijn hart. Totdat ik 50 jaar werd en toen had ik een verjaardag. En toen kwam er opeens een hele verandering in mijn leven. Maar die verjaardag, heb je die gevierd in Nederland met je familie? Ja, mijn familie had dat geregeld. Ik had denk ik al in 25 jaar mijn verjaardag gevierd. Ik was het ook altijd weer vergeten. En toen heeft mijn familie voor mij een verjaardag georganiseerd. Ik kreeg toen ook weer een accordeon, dat vond ik wel leuk. Dus ik kon ze gelijk vermaken. En toen was er een oudere man waar ik mee bevriend ben uit Indonesië. Hij heeft ook 4 jaar in het Jappenkamp gezeten. En op wonderlijke wijze is hij daar ook tot geloof gekomen. En op wonderlijke wijze heeft hij dat overleefd. En hij vertelde dat zijn jongste dochter een weduwe geworden was. Maar die jongste dochter, die kende ik. Op 16-jarige leeftijd waren we eens een keertje samen naar de T-set geweest in Haringsveld, Giessendam. Nou, dat was een bandje. Ja. En daar hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. En later heb ik haar ook ontmoet. Dat was toen ik voor het eerst mijn getuigenis gaf in het Leger des Heils. Toen had ze 2 kleine meisjes bij zich en ik vond ze altijd zo sympathiek. Nou ja, toen vertelde die vader ook dat ze weduwe geworden was. Maar dat haar eerste man in de laatste 2 weken van zijn leven door een boodschap van broeder Arie van der Veer tot geloof in de Heer Jezus komen en dat hij in vrede is gestorven. Dat vond ik zo'n mooi verhaal, dus ik denk, bel ze even op om te condoleren. Ja, en toen liep dat gesprek niet. Toen zei ik, nou, dan kom ik wel even langs. Nou ja, toen kwam die oude liefde gelijk weer terug. En dat was voor mij een grote schok, want ik had altijd tegen de Heer gezegd, met Jeremia 16 vers 2, waar de Heer van Jeremia vroeg of dat hij alleen wilde blijven. Ik had altijd tegen de Heer gezegd, ik zal alleen blijven voor u. Maar goed, toen kwam Linda in beeld en toen begon alles door elkaar te gaan. Want ik werd verliefd op haar. En toen vroeg ik haar ten huwelijk, toen zei ze nog ja ook. En toen had ik het helemaal Spaans benauwd. Toen ben ik nog gaan vluchten, maar ja, je kan natuurlijk niet vluchten van je hart. En je kan ook niet vluchten van het woord. Hoe moet ik dat dan zien, dat vluchten? Nou, toen ben ik naar Oostenrijk gegaan om haar te vergeten. Want ik hield zoveel... Nadat je haar tot een huwelijk had gebracht. Ja, joh. De nacht erop, toen kreeg ik zo verschrikkelijke stormen, zag ik. Want dat kan ik niet. En mijn belofte en haar kinderen. En wonen in een steegje in Gorinchem. En alles werd me te veel. Dus ik pak mijn rugzak, weer dat vlucht... Dat oude vluchtpatroon kwam weer terug en ik naar Oostenrijk. En toen las ik daar mijn Bijbel een keertje. Want dat had ik ook een poosje niet gedaan, want dat ging ook steeds moeilijker natuurlijk. Ja, en toen las ik in Psalm 15. Ja, hey jochie, je kunt wel wat vragen en je kunt wel wat beloven, maar je moet je woord nakomen. En vooral met weduwen, die heb ik dicht aan mijn hart. En toen wist ik het. En toen heb ik haar gebeld. Ik zeg, want ik mocht haar niet meer bellen als ik niet verder ging. Want ze werd er natuurlijk ook hartstikke ziek van mij. Ja. En ik zeg, Linda, ik kom en we gaan trouwen. En toen zijn we getrouwd en we zijn nu deze maand 11 jaar getrouwd. En het is de beste keuze geweest sinds mijn wedergeboorte. Want nu heb ik veel meer stabiliteit, we hebben ons eigen huisje. En samen dienen we nu. Dus je bent eigenlijk, toen je voor je 50ste verjaardag naar Nederland kwam, ben je niet meer teruggegaan naar Israël om te wonen. Je bent echt hier gebleven dus. Ja, via wel heen en weer natuurlijk. Ja, met nee, maar ik bedoel echt... Nee, niet wonen. En toen 4 jaar later zijn we toen getrouwd. Ja. Oké, toen was je getrouwd. Je had altijd wel losse baantjes. Ja. Inmiddels heb je geen baan meer. In de zin dat je fulltime voor het evangelie gaat. Is dat in één keer gekomen of is dat in stapsgewijs gegaan? Of? Ik heb wel een broeder die mij ondersteunt. En dan ben ik zijn manesje van alles. En dus een paar dagen per week help ik hem dan. En dan is het een chemisch bedrijf. Ik ben een manesje van alles. Okay. En s'avonds dan, ja, er zijn zoveel open deuren gekomen om bijbelstudies te geven. Ik mag nu ook spreken over karakterstudies bij de Family 7 en bij Transworld Radio. En Linda en ik hebben ook een mooi werk onder de gevangenen in Afrika, Kenia en Ghana. En ook in de sloppenwijk van Nairobi. Ja. Dus het werk heeft zich ontzettend... Hoe ben je daar terechtgekomen dan, ineens, in Afrika? Nou, ik was op een bijbelschool als studentenbegeleider. Heb ik ook een paar jaar gedaan. Cape and Ray Hall. En er was een jongen uit Kenia. En ik had hem weggebracht op het treinstation. Het was zo koud, dus we zaten dicht tegen elkaar aan. En toen opeens gingen we bidden of God voor mij de deur zou openen naar Afrika. En zo is dat eigenlijk gebeurd. En toen zag ik daar een gevangenis en toen vroeg ik daar zo over. Toen zei ze, ja, dat hebben jullie voorouders gebouwd. Dat was in Ghana. En toen heb ik zo'n slechte nacht gehad. En toen moest ik ook denken aan dat gebed van Daniel. Wij hebben gezondigd, wij en onze voorouders. En toen heb ik ook tegen de Heer gezegd, wat kan ik doen? Toen was het alsof de Heer zegt, nou, ga die jongens daar in de gevangenis een Bijbel brengen. En dat hebben we nu de laatste 7 jaar alweer gedaan. En dat bevestigt de Heere God geweldig. Wat is de vrucht op dat werk wat je daar doet? Kan je dat concreet zeggen? Of? Nou, dat ze hun tijd niet meer verdoen, maar hun tijd in het woord zijn, die gevangenen. Ik zit er soms 2 dagen tussen en hebben bijbelstudies. En de leiding is ontzettend blij met mij. We zeggen, ja, de hele sfeer in de gevangenis is veranderd sinds die jongens hun eigen Bijbel hebben. Dat is een kleine opwekking. En we zingen dan ook. Je hebt natuurlijk een ding voor. Als je met gevangenen werkt, je hoeft ze niet te vertellen dat ze zondaren zijn. Nee. Dus je hebt het halve werk al gewonnen. Want als ze dat inzien, dan kan je ze een redder aanbieden. Groot van kracht, die ook hun leven kan veranderen. En het is echt een schitterend werk wat God doet daar. Merk je ook daar wat van? Want je vertelde dat de Nederlanders hebben daar de gevangenissen gebouwd. Is daar nog iets tussen Nederland en het land zelf, Ghana? Heb je daar iets van gemerkt? Dat nou, er iets van verzoening plaats moest vinden? Of? Om eerlijk te zijn, dat waren toen geen gevangenissen. Dat waren forten. Om de slaven in Accra in de haven te brengen om ze te verschepen. Niet alleen de Nederlanders, ook de Duitsers. Ik weet het niet of dat ze daar vergeving om gevraagd hebben. Ik ben wel op mijn knieën geweest, dat weet ik wel. Ja. Ja, en... Dus dat doe je heel veel. Ja. Maar je hebt ook nog niet zo heel lang geleden heb je een moeilijk moment in je leven gehad met je gezondheid. Ja. Toen kreeg ik opeens ontzettend veel kaakpijn. En ik wist dat heel... Ik begreep daar niks van. Ik denk, zal ik een taartje gegeten hebben die te zoet is? Maar die kaakpijn die ging maar niet weg. En toen had ik de tuin bij mijn moeder opgeknapt en... Ik kreeg zoveel pijn en toen ging ik naar huis. En ik had s'avonds ook een tentcampagne. Dus ik zeg tegen Linda, geef me een paracetamol, ga ik even slapen. Maar zij zag mij en ik transpireerde en ik werd helemaal wit. Ook mijn tenen. Dus zij schrok en zij is een verpleegster. En zij belde naar het ziekenhuis, maar de dokter kwam niet eens. Hij wist het gelijk. De beschrijving was genoeg. Dus de ambulance was er voordat de dokter kwam. En toen bleek het dat ik dus een hartinfarct had. Toen ben ik met spoed naar Dordrecht gereden. En in Dordrecht, daar zat net de juiste man in dat ziekenhuis. En ze hebben een stelletje stents om mijn hart gezet. En die komen trouwens uit Israël, die stents. Ja, Nou heb ik ze dicht bij mijn hart. En toen lag ik in intensive care. Ik had nooit vergeten. En toen had ik zo'n gesprek met de heren. Heren, mijn oom is hier trouwens aan gestorven, ome Cor. Ik zeg, heren, ik mag nog leven, zeg het maar. Nou, het was net wat de heren tegen me zei. Nou ja, spreek goed van mijn zoon en raak mijn heerlijkheid niet aan. Net zoals Corrie ten Boom, elke keer als ze een pluimpje kreeg, dan accepteerde ze dat pluimpje als een roos. En s'avonds voordat ze ging slapen, gaf ze de hele bundel rozen aan de heer. En na die confrontatie met de heer, ja, zijn er ontzettend veel nieuwe deuren geopend. Dit is er één van, maar dat is natuurlijk ook bij Family 7 en Transworld Radio. Ik zal het nooit vergeten dat Jacob Damkani uit Israël, die zei eens een keertje, joh, God heeft zoveel in jou geïnvesteerd. Daar ga jij echt niet de hemel mee in. Dat ga jij nalaten. En dat zie ik nu ook, dat de Heere God overal deuren opent. Volgende week mag ik in Alblasserdam spreken over de 7 feesten van de Heere. Nou ja, dat is natuurlijk ook een prachtig panorama van Gods heilsplan. En zo zie je dat de Heere toch mij ook op oudere leeftijd nog wil gebruiken. Nou, zo oud ben je niet. Nee. Als ik nou aan jou kort zou vragen. Ja. Ik ben Johan Schep en mijn roeping is evangelist. Ben ik dan klaar? Nee, het is meer leraar geworden op het ogenblik. Ik heb, nou ja, dus zoals je weet, 33 jaar, 7, 8 uur per dag, strandje op strandje af met mijn boekjes en mijn tasje. Maar nu ja, is de meeste tijd voorbereiding, gebed en prediking van het woord. Zoals ook staat in Hebreeën, je had leraars moeten zijn. En de last van mijn hart is, nou ja, zoals ook staat in Colossenzen 1 vers 28, om ieder mens volmaakt te stellen voor Christus. Dat ze echt tot volwassenheid komen. Dat ze niet als baby's rond blijven dwalen, maar dat ze weten wat ze geloven. En geloven wat ze weten. En mijn meeste aandacht is nu niet meer zo zeer in straatevangelisatie. Ik heb ook niet zo'n sterke rug. Ik ben ook aan mijn rug geopereerd, dus dat gaat ontzettend zeer doen als je stil moet staan. Dus mijn meeste tijd besteed ik wel in het lesgeven en dan ook een tafeltje met lectuur uitdelen. Ja, hey, en jij hebt een eigen website? Ja. Hoe is de naam daarvan? Als ik het goed zeg, www.johan-linda.com. Nou, ik zal het wel erbij zetten op Facebook. Ik weet het ook niet uit mijn hoofd. Ik weet dat je een eigen website hebt. Ja, ja, ja. Dan kunnen ze met jou in contact komen. Ja, ik hoorde wel dat het moeilijk is om met jou een afspraak te maken. Zo vol zit je met spreekbeurten. Ja. Dus je bent wel makkelijk te bereiken. Ja. Maar een afspraak op korte termijn is vaak wat lastig. Ja. Heb je nog plannen dat je zegt voor de toekomst? Ik ben buiten wat ik doe, het spreken. Is er nog een speciaal doel dat je zegt? Nou, als ik dat in mijn leven nog kan doen, iets wat op mijn hart ligt, dan heb ik het gevoel, dan heb ik mijn taak volbracht. Heb je dat? Als je diep in je hart kijkt van, nou, ik zou nog iets willen doen. Of zeg je dit gewoon doorgaan en doorgaan tot het einde? Ja, ik ben heel gelukkig. Ik voel zo dat ik een vol leven gekregen heb van de Heer. Ik gun dat ook iedereen. Hè? Ik heb dat boekje ook geschreven over mijn leven en ik heb het echt met overdacht het mooiste leven op aarde genoemd. En dat gun je natuurlijk iedereen. En ja, de Heere gaat voor mij uit. En de deuren die hij heeft, en wat je ook aan het begin zei, hij opent deuren die niemand kan sluiten, sluit deuren die niemand kan openen. Ik blijf maar wandelen. En wat hij geeft, dat neem ik met volle handen aan, met volle teugen aan. Ik ben dankbaar met mijn leven. Het ontbreekt mij aan niets, moet ik eerlijk zeggen. En jij doet alles samen met Met Linda. Met Linda. Ja. Ja. En je leeft uit geloof. Ja hoor, ja. Ja, ja. Dus dat is wel een rust. En, ja. Nou, we zijn weer aan het einde gekomen van het programma. Ja. Ik dank je wel, Johan, voor je openhartigheid. Ja. En voor je, ja, toch wel. Ik merk dat het je raakt als je over Jezus, over Yeshua spreekt. Dan word je daar echt door geraakt. En uiteindelijk gaat het daar ook om. Ja. Ja. Oké, dankjewel. U hebt geluisterd naar Manishma,

the God of life.